Diğer bir hadis-i şerifte ise, komşu kadına ve arkadaşlarının kadınlarına şehvetle bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan 10 kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan 1000 kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Ali, uyluğunu açma ve ölü veya diri, hiç kimsenin uyluk yerine bakma. Diğer bir hadis-i şerifte, avret yerlerinizi açmayınız. Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz. Bunlar hafaza melekleridir, buyuruldu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, avret yerlerini ört, zevcenden ve cariyenden başkasına gösterme. Yalnız iken de Allahü Teala'dan haya ediniz. Kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten kadınlara Allah lanet eylesin. Bir kızın güzelliğini gören kimse gözünü ondan hemen ayırırsa Allahü Teala yeni bir ibadet sevabı ihsan eder ki bu ibadetin lezzetini hemen duyar. Avret yerlerini açana ve başkasının avret mahallerine bakana Allah lanet eylesin. Kendini bir kavme benzeten onlardan olur. Demek ki ahlakını, işlerini veya elbiselerini başkalarına benzeten onlardan olur. Modaya, kâfirlerin adetlerine uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkar, ilerici diyenler bu hadis-i şeriflerden ibret almalı, korkmalı, uyanmalıdırlar. Erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerlerine de bakmaları haramdır. Görülüyor ki erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklerin avret yerlerine bakmaları haram olduğu gibi erkeklerin erkeğin avret yerine ve kadınların kadının avret yerine bakmaları da haramdır. Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Yabancı kadının avret yerine şehvetsiz de bakmak haramdır. Yorgan altında çıplak yatan bir hasta başı yorgan içindeyken ima ile namaz kılınca çıplak kılmış olur.